Polska uczestniczy w 9 operacjach prowadzonych pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i w ramach międzynarodowej koalicji zwalczającej Daesh. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport i Adam Malecki. Trwa wielkie oczekiwanie na finał z Hubertem Hurkaczem w roli głównej. Polak o triumf w Miami Open zagra jutro o godzinie 19 czasu polskiego z Włochem Janikiem Sinnerem. Obaj tenisiści to bliscy koledzy. Grali ze sobą razem w deblu, ale jeszcze ani razu w rywalizacji singlowej na wielkim turze. O swoim niedzielnym przeciwniku Hubert Hurkacz mówi tak. Uderza piłkę bardzo mocno z obydwu stron i jest mega solidny, także będę musiał walczyć i dam się we wszystko. W Stanach Zjednoczonych pojedynek będzie rozgrywany w niedzielne popołudnie i dzięki transmisji w telewizji ESPN Hurkacz stanie się tutaj jeszcze bardziej rozpoznawalny. Nasz tenisista dzisiaj odpoczywa, wyłączył telefon, unika kontaktu ze światem zewnętrznym. Jutro stanie przed szansą dokonania historycznej rzeczy w męskim polskim tenisie. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. Dzisiejszy finał kobiet wygrała Australijka Ashleigh Barty, która w Miami triumfuje drugi raz z rzędu. Pierwszy raz w historii mistrzem Polski w hokeju na lodzie został GKS Jastrzębie. W rywalizacji do 4 zwycięstw pokonał 4-1 Komarch Krakowie. Dziś było 3-2. Ku uciesze Radosława Nalewajki. Cały mecz wierzyliśmy w to, że wygramy to dzisiaj, że zdobędziemy to upragnione mistrzostwo dla Jastrzębia. Udało się po straconej bramce 6 minut do końca, nie podaliśmy się, nie zwątpiliśmy. Chcieliśmy rozstrzygnąć ten mecz w normalnym czasie gry, a nie w dogrywce. Udało nam się to, świetny mecz całej drużyny, bramkarz, obrona, napastnicy, nic tylko się cieszy. W siatkówce w Plus Lidze walczą o awans do finału. W pierwszych meczach półfinałowych Jastrzębski Węgiel wygrał 3-2 z Werwą Warszawa, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 pokonała PGS-Kre Bełchatów. Siatkarze grają do 2 zwycięstw, kolejne mecze w Bełchatowie i Warszawie 7 kwietnia. W koszykówce jedno zwycięstwo od półfinału dzieli Legię Warszawa. Dziś po raz drugi pokonała Kinga Szczecin. A sekcja piłkarska Legionistów w Ekstraklasie ucieka rywalom. Dziś rozprawiła się z wiceliderem Pogonią Szczecin. Wygrała 4-2, a po 29 minutach było już 4-0. Cenne punkty walczące je utrzymanie Krakowi. 2-1 z Lechem Poznań i pierwsza wygrana od 5 miesięcy. Piast Gliwice wygrał 1-0 z Wisłą Płock. W Anglii pewnie po tytuł mistrzowski zmierza Manchester City. Dziś ograł 2-0 Leicester. Arsenal przegrał wysoko z Liverpoolem. W Bundeslidze Bayern wygrał na wyjeździe z RB Lipsk 1-0, a lider we Francji Lille pokonało Paris Saint-Germain. We Włoszech gol Kamila Glika, a Benevento zremisowało 2-2 z Parmą. Taki sam wynik w derbach Torino z Juventusem. Wojciech Szczęsny w bramce Bianconerich niepewny. Lider Inter wygrał 1-0 z Bolonią. A w Hiszpanii grają w zaległym z zeszłego roku w finale Pucharu Króla. Athletic Bilbao mierzy się z Realem Sociedad. W sportach motorowych jutro rusza Ekstraliga Żużlowa. Apator Toruń zmierzy się z Falubazem Zielona Góra, a broniąca tytułu mistrzowskiego Unia Leszno odjedzie ze Stalą Gorzów. Departament Sportu w oczekiwaniu na lepsze czasy życzy Państwu spokojnych świąt. Przy okazji zapraszamy na trzecią stronę medalu w lany poniedziałek o godzinie 17:00. Jutro w całym kraju sporo słońca, bezchmurnie na zachodzie i nad morzem przelotny deszcz na Dolnym Śląsku. Termometry pokażą 5 stopni w Suwałkach i Krakowie, 6 w Lublinie i Warszawie, 7 w Poznaniu i Wrocławiu, 9 w Trójmieście, do 11 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kilka dni temu obchodziłby 80. urodziny jeden z największych autorów tekstów w historii polskiej piosenki, Wojciech Młynarski. W wielkanocną niedzielę posłuchamy z tej okazji recitalu pana Wojciecha zarejestrowanego w 2000 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Róbmy swoje, by wyjść było na co i by było za co zjeść. A zaraz po zakończeniu tej retransmisji odtworzymy trójkowy występ wybitnego jazzowego wokalisty Gregorego Portera sprzed 4 lat. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Koncertowa Wielkanoc w Trójce. Do usłyszenia od 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Różycka, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Majewski. Cieszymy się, że są Państwo z nami. Przed nami druga część odnajdywania transcendentnych znaczeń ukrytych w muzycznych światłocieniach. soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call. People can be so cold, yeah. They'll hurt you and desert you and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name and you know. Look out. Hey. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call and I'll be there. You got a friend. Otwórzmy nasze serca. Pamiętajmy, wokół nas jest mnóstwo przychylnych nam, otwartych i serdecznych ludzi. Zapewniam Państwa, sam przekonałem się o tym, zwłaszcza w ostatnich trudnych dla mnie dniach. Chyba najsłynniejszym dziełem muzycznym sławiącym życie Jezusa Chrystusa było skomponowane w XVIII wieku przez Jerzego Fryderyka Händla oratorium Mesjasz. Żelazna pozycja, po którą bardzo często sięgają autorzy audycji radiowych, nie tylko w kontekście Wielkiej Nocy. Nie będę więc robił wyjątku i już teraz także sięgam po Mesjasza. Tyle, że w zupełnie innym, absolutnie współczesnym opracowaniu. God Almighty, and I call it the Great One. Blues, jazz, fusion, R&B, hip-hop. To wszystko odnajdziemy na wydanej w 1992 roku płycie Messiah A Soulful Celebration, której producentem był Norman Miller. A do nagrania której to płyty zaprosił największe gwiazdy muzyki popularnej. No bo jak już ustaliliśmy, każdy przejaw artystycznej ekspresji jest w stanie kierować nasze zmysły ku absolutowi. Przed nami Donny Hathaway. For my soul, thank you, Master, thank you for my soul. You gave me food to eat, you put shoes on my feet, and you kept me. Lord, I know, haven't been so good this week, but you continue to bless me, yeah. And I just want to take time to thank you for my soul. Thank you, my for my soul. Lord, thank you, Master, thank you for my soul, yeah. Cause you didn't have to hear my mourning, oh, you'd have to hear my groaning, but you kept me, yeah. You put shoes on my feet, you kept food for me to eat, yeah. And Lord, how you blessed me. But most of all, thank you, Master, for my soul. Thank you, thank you. Much obliged to you, Master, 'cause the walls of my room was not the walls of my grave. My bed was not my cooling board. Y'all don't know what I'm talking about. My sheet was not my wine. Not my wine and sheet. And I will say thank you. Donny Hathaway, Thank You Master for My Soul. Piękna pieśń dziękczynna, sławiąca cud życia, potęgę stworzenia. Take My Hand, Precious Lord, Didi Bridgewater. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm low. Now in my way grows dream, precious Lord, linger near when my light, when it's almost, when my light. Przywołał wspomnienie niezapomnianej celebry w kalifornijskim Baptist Church New Temple Missionary z 72 roku. Przed nami ponownie Aretha Franklin, królowa po wsze czasy. Przypominam, że słuchamy zarejestrowanych w styczniu 72 roku, a wydanych na płycie Amazing Grace fragmentów legendarnego nabożeństwa celebrowanego w kalifornijskim New Temple Missionary Baptist Church. Jeden z krytyków uznał Amazing Grace za najwspanialszą, niewybitną, nieprzełomową, niewyjątkową, ale właśnie najwspanialszą płytę w historii muzyki w ogóle. Zwrócił uwagę na to, że głównymi jej dominantami są czystość i pasja. Zupełnie jakby to sam Stwórca i aniołowie prowadzili to nabożeństwo, zsyłając natchnienie do serc uczestniczących w nim wiernych, celebrującego je ojca Jamesa Clevelanda, chóru i samej Arety Franklin, a jej wyśpiewane wtedy natchnione wersje utworów How I Got Over, który usłyszeliśmy przed chwilą, i You've Got a Friend, który ponownie postanowiłem, ale w wykonaniu Arety, dziś z Państwem wysłuchać, są ponadczasowe i legendarne. Nic dodać, nic ująć. Wish us the Ileż emocji, ileż prawdy i miłości zawartych jest w tej muzyce. Ileż ukrytych ponadczasowych prawd ukrytych jest w tych brzmieniach, w muzycznych światłocieniach. Aretha Franklin, prawdziwie natchniona diva, artystka ponadczasowa. Poszukując tych ukrytych znaków, specjalnych znaczeń, sięgam teraz po przepiękny utwór Jacoba Colliera. Temu niezwykle młodemu, ale jakże już artystycznie dojrzałemu artyście towarzyszy Laura Mvula. Ocean Wide, Canyon Deep. Canyon deep, from open eyes to twilight sleep. She's in the sky beneath my feet. Watched you grow, you set me free. Go spread your wings, tell me what you see. You see, take some more to erase the storm. I think of you from dusk till dawn. Ktoś bardzo mądry powiedział, że Boga można sławić całym życiem. Nie ma więc też większego sensu dzielenie przestrzeni przejawów sztuki, w tym muzyki, na sakralną i świecką. No chyba, że w sensie funkcjonalnym, związanym ze sprawowaniem jakiegoś obrządku, liturgii czy miejsca jej wykonywania, ale i w takim przypadku nie powinno się ich traktować rozłącznie, bo sakrum i profanum, podobnie jak dobro i zło, nie istnieją bez wzajemnego odniesienia i relacji. Czy zatem każdy przejaw twórczości jest przejawem sakrum? Czy każdą muzyką możemy odnosić się do spraw transcendentnych? Z pewnością. Kluczem przy tym może być, z pewnością kluczem przy próbie odpowiedzi na to pytanie, wydaje się być cel, który przyświecał twórcy. Twórcy, poecie, kompozytorowi, zamysł i środki, których postanowili użyć, by poruszyć nasze serca i umysły, zmysły. Sięgając dziś po utwory, które swym brzmieniem i formą ściśle powiązane są z muzyką rozrywkową, a zatem profanum, starałem się przekonać Państwa, że także i w takiej muzyce pięknie i wzniośle zawarta może być myśl, modlitwa i medytacja. Wejrzyjmy zatem w nasze kontinuum, w tę uporządkowaną ciągłość nieskończoności. Uporządkujmy zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Zrozummy je i pozwólmy wyjść słońcu, by nadzieja zagościła w naszych sercach. Thank you. Pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że w muzycznych światłocieniach, które dziś odkrywaliśmy, wspólnie, ale też każdy na własną rękę, w zgodzie ze swoją wizją świata i absolutu, odnaleźliśmy dużo ciepła, uspokojenia, ale nade wszystko nadziei na lepsze, słoneczne jutro, na piękniejszy świat. Elżbieta Różycka, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Majewski. Spokojnych, pełnych, spełnionych nadziei świąt. Do usłyszenia. Autopromocja. Ale misterny ten mechanizm jest. Ktoś się musiał mocno natrudzić w trybikach. Zapraszamy na świąteczną scenę teatralną Trójki. Wojciech Fułek. Uroboros. Opowieść o pewnym zegarze i o czasie. Wahadło i cyferblat wyczyściły. Mechanizm cały naoliwiony. Na tyle, że zegar wciąż nie chce chodzić. Wśród znakomitych aktorów usłyszymy m.in. Krzysztofa Gosztyłę i Adama Ferencego. W niedzielę wielkanocną po 20:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.